pax bakani lolou ci biti yaram la bok bokul ci bir lolou mom moy hanafiyye rahmatullah alayhim tek tantal gi nga xamantene def nañ ko amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu ne dede d'accord ñu batay li ngeen wax rafet na lol waye nak li nga xamantene mom moy sangu farata mom galax diko serandiku mom du ci farata ñu ne lan motax ñu ne aha kay ndax li tax moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom moy ci hadith jubayr ibn mutaim bi radiyallahu ta'ala ndax ni mom su soté bop bi ñetti yoon rek ndox ba fara dalu soti yaram bi ci kaw yeb ndox mi dal duru ci kaw yaram bi lol da koy dalu doy te waxul ne da day galax ndiko day serax ndiko niki nonu lol la wax ummu salama radiyallahu anha nik te lol daf ko ca warona meuna leral ndax lan ndax fofu budé hadith jubayr ibn mutaim bi la radiyallahu ta'ala anhu koku werante mom la sahaba yi radiyallahu anhum don def kon fofu bu amone galax ndiko saranako bu ma don farata ben yon rek don nako fa leral niki nonu ummu salama radiyallahu ta'ala anha su fekkonte ne galax ndiko saranduko farata nanti njaa ci sangu farata kon ton dina ne ko nanga sorti ci sa bop bi ñetti yoon ndox après nak nga daal di sorti li nga xamantene mom moy li ci def ci sa yaram waye nak bu faté galax ndiko serax ndiko waye daf niko li soko defé rek fa iza antiqa tahurti nga xamantene bu boba rek yow legui labba lool mom moy tektele kon ci anam gu leer ci ne lool rek manam mom moy sangu farata niki no manam mom moy sangu farata manam lool mom moy li nga xamantene mom moy li ci war niki non lu bok na ci li nga xamne mom moy li koy gëna leral manam moy hadith yi nga xamne mom lañ la fi wax yépp yoy yépp manam na nga laal sa yaram rek la wax manam kon tuddu fa ben yoon galax ni gu tuddu fa sarax ndiko loolu kon day tektele ci anam gu leer ci ne manam kon lool mom moy farata yi kon bu boba lolou tamit bokku na ci li nga xamantene tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci li nga xamne mom mo aju batay ci yaram bi ndax lolou farata la bo xamantene ñepp dañ ci d'accord manam mom moy ne yaram bi lepp dafa wara toy bu boba nenañ li nga xamantene mom mu leppo nañ ko mom moy li nga xamantene mom mo aju ci parti yi nga xamne masalan pokotan yek manam li nga xamantene mom moy parti comme barasa masalan jumbax bi nit ki so amé jumbax bu xoot wala yu mel nonu yep dafa wara top parti yoyu mu ras ko niki nonu parti yi nga xamantene mom mo nek ci manam ci xar kanam bi manam mu fexé tamit bu fepp toy manam yoyu yep daf ko wara toyal amma ñi nga xamantene ñom ñoy li nga xamne mom moy bakkani tax ki bi nopi yi nga xamantene ñom ñoy nek ci bir nopi manam li nga xamne mom moy couberu nop bi dafa am ci bir ak ci biti legi ci biti mom moy fi fete ak bop bi ci bir moy fi nga xamantene mom mo fete ak xar kanam bi fofu non nak dafa am nak ay ruqurqat yoy nak su fekkene ñepp dañ ne dañ koy raxas dañu wara fexé ba fofa toy bamu dess maliki rahmatullah alayhi dañ ne lolu dañ ko sop amma jigen gi nga xamantene masalan dafa bënn nopi koku non tamit ñepp dañ ne dañuy raxas hatta bënn su fekkene ndox mi mën na fa jaar amma su fekkene ndox mi mënu fa jaar nak mom lolu mom du ko jaraté waye nak bamu de shafi'iyye rahmatullah alayhim ndax ñom lool dañ ko boole ci bënn bob dañ ko boole ci bir yaram boole wuñ ko ci biti manam lu niki nonu itam nit ki nga xamantene xarfalul manam goor gi nga xamantene xarfalul manam li nga xamantene mom moy mur li nga xamne moy bop sakar bi lool tamit dañ ni manam nako dindi te nako raxa lool mom moy li nga xamantene mom moy li ragneeku bamu dess ni manam bamu dess ni hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañ ni nit ko su fekente ne daf ko manam shafi'i bo astaghfirullah shafi'i rahmatullah alayhim dañ ni nit ko su fekente ne mën nako dindi dakoy dindi manam bu boba raxas parti bob su fekente ne manuko nak su fekente ne manuko bu boba li nga xamantene mom lay def mom moy day tim di julli bo wa du ko raxas day tim di julli sangu bi du bax non dañi sax du tim dañi du tim du sangu day julli non rek koku day yor atay faqidu tahurin okay lolou lañ wax dañi koku day yor atay faqidu tahurin ndax lan ndax munuta sangu farata gi du bax té bu timé itam mi ngi ak sobe bi manam mom manam bu timé itam tim gi du bax batay li tax tim gi du bax nak mom moy li nga xamné mom moy li warona tax mu meuna sangu lolou mi ngi fi li warona tax mu meuna sangu mi ngi fi amul ben ngant pour baña sangu ludul lolou kon bu boba nak té bu déwé nak manam mu né dañ koy jullé rek waye kén du ko sangu lolou yépp tamen manam ngir né manam wuté lolou ci kaw lolou manam ci lay fédélé ko manam ñom conditionné biñu conditionné ak faratal bi nga xamantene mom lañu faratal li nga xamantene mom moy xarfal wa ala kulli hal niki nonu itam bok na ci li nga xamantene mom lañ mom manam kon dal yoy yep lol deppo nañ ci manam ci ne lolou dañ ko wara raxas lolou dañ ko wara manam manam dañu wara fexé ba li nga xamantene manam mom moy cieur yoy ñu daal di fexé bu fepp fo xamantene ruqo la ci yaram bi ñu daal di koy raxas fexé ba yeggale fa ndox bi am ma nit nga xamantene masalan yaram bi day am ay xarxar bu wa tamit xarxari nako dako wara raxas comme ni nga xamne ñi nga xamne masalan sen tanki day xar lol tamit li nga xamne mom moy xarxari day wara fexé ba ndox mi yegg ci biir biir am ma su fekkentene nak du meuna yegg ci biir lulul ci choono gu kawé bu boba nak wala bok danaka mom leer nako ni li du meuna yegg ci biir boba daf koy daldi wacc ndax li alquran la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yalla du tek kenn lulul li nga xamantene mom la atal legi nak mu daldi dess ngir ki nga xamantene masalan yaram bi daf ko diiw manam ay diiw yo xamantene day tax ba ndox mi du yegg ci biir koku bu woba kenn du ko djegal bamou dess ci malikiyyi rahmatullahi alayhim ñom dinañ ko djegal ci benn condition ak hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dinañ ko djegal ci benen condition manam ñaari condition yi nga xamne mom la borom ñaari ngir yoy teural duñu benn amma ñi nga xamne ñom ñoy fuqaha malikiyyi rahmatullahi alayhim dañ ko djegal ci ciet ab ciet bu bes nga xamantene manam mom da nek bi diiw te diiw yoy muy diiw ci yaram bi manam masalan tay su fekkontene def ni dokoy dindi wara demat diwat manam diwat legi kon bu boba manam boba day yak alalam te amul lenen lu mu jende lenen amul lenen lu mu jende awate meme produit bi bu boba dañ nan ko garawul manam bu boba garawul amul forolaw mu ko dindi am ma ñi nga xamantene nak ñoy ñoy ñoy hanafiyyi rahmatullahi ñom li ñu jéggalé moy masalan ko xamantene day liggéey ci ay four wala muy liggéey bo xamné yaram bi day faral di tak am luy tak ci kaw bu boba ñom dañ ni doot doon farata ñu dindi loolu bala ñuy commencé sangu farata voilà waye luddul loolu rek manam yenen borom xam xam yi rahmatullahi alayhi ñom ñepp dañ ni faw da koy dindi loolu mom moy kon benen charte benen farata bi nga xamantene mom mo ci aju kon moowa muy ñettelu farata bi manam ndax wax nañu la yene bi wax nañu la non ak yaram bi legi mu dess ñettel bi manam mom moy karaw yi manam karaw yi bu dafa bok ci yaram bi ci ñi nga xamne ñom ñoy yenen fuqaha yep bamou def fuqaha ulhan ahna ahna bamou def fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ahan kay waxon nañ la galax ndiko waxon nañ ko muy ñettel waye bobu ñi nga xamantene mom rek la nek farata ci ñom mom moy hanafiyyi ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñi nga xamantene ñom ñoy nak maliki rahimahumullah ñom dañu boole karaw ci li nga xamantene manam mom moy ñom mom moy farata manam mom moy a farata manam kon xal karaw dañ ko boole ci li nga xamantene mom moy faratay ndax bo ndax li nga xamantene nak mom ñi ci dess nak ñom moy hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne loolu du farata li nga xamantene manam kom moy li war rek mom moy ñu toyal ci kaw bop bi manam kom ñom bop bi moy li war manam amma malikiyyi ñom li nga xamantene moy sax waayu karaw bi mo wara toy kon ñom ñaar duñu benn sax wayu karaw yi mom mo wara toy insha allah taala du ni ñew ci masala yoy manam masala bi nga xamanteni kon mom moy bi ñeek ci walu gog mom moy ndax sax wayu ndax karaw gi manam kon booba nan lañuy def booba ñi nga xamanteni ñom ñuy xalaf yek shaf shafi'i yek hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañu ne karaw gi dañ koy xal bu ko defé buñ ko xalé ndox mi mëna dugg ci biir karaw gi manam bu karaw gi mëna fex ubeku nga xamantene ndox mi day daal dugg ci biir karaw gi loolu mom moy li nga xamantene mom lañu wara def am ci goor ak ci jigen ñoo ci yam niki nonu malikiyyi rahmatullahi alayhim d'accord nañ ci lool sauf ko ñoom dañ ne karaw gi ci bopam toy du lool mom mo am solo li upp solo li am solo te li nga xamne deug moy li am solo mom moy bop manam li nga xamantene mom moy karaw manam deru karaw gi toy loolu tax ñuy xal li nga xam motax xal karaw gi loolu farata la ci ñoom nu comme ni nga xamantene manam ñom ñepp nak liñ fiñu tektelo kenn ku ci nekk loolu luñu wuté gi day delu ci wat ci ni nga xamantene nonu lañu déggé hadith bi nga xamantene mom moy suñu hadith bi nga xamne ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha dafa wax na summa yukhallilu bi yadayhi sha'rahu hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatahu afada alayhi al-ma'a thalath marrat manam ne dafa manam niki non summa ak yenen riwaya di ci aju yu bari yep dal bo topé manam bi len rek la moy yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam daf dan xal krawami bu xalé karaw mu jël ndox soti ko ci bir manam bu ko defé manam mu dad hatta qat manam anno dan qat arwa basharatuhu gis nga manam ne bit bi manam li nga xamne moy deru karaw gi lolu toy na té lolu kon manam li maliki wax rahmatullah alim day dadi am doole manam ne li nga xamantene comme ni nga xamantene mom moy hatta idha asaba al-ma'a usul sha'rihi manam ba ndox mi laal li nga xamne mom moy ciosanal bop bi manam ciosan karaw gi ci karaw yi di saxé lol mom moy manam kon li nga xamni mo am solo moy mu laal der bi te lol manam mom moy zahir bi te lol insha Allah taala dinañ ñew ci ni mo gëna deugë ci yeneeni masala yi nga xamni ñom ñoo ci teggu ci wané ni li nga xamni mom moy mazhabu maliki rahmatullahi alayhim manam maliki rahmatullahi alayhim seen mazhab ni nga xamantene non la gëna deugëre ke yeneen mazhabi insha Allah taala ci bi masala manam dinañ ko gëna gis manam bokku na ci li nga xamantene manam tawit wuti nañ ci ñom borom xam xam yi rahmatullahi alayhim manam moy nit ki nga xamantene manam dafa amé ay karaw manam karaw manam dafa amé ay lett manam nit ki nga xamné dafa amé lett manam fofu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wuti nañ ci amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yi ak maliki rahmatullahi alayhim bokku na ci lo xamantene manam hanafi yi rahmatullah alayhi non dañu ne karaw yi manam bu fekente ne dañ ko let yi dafa deugar bu boba manam kenn duko firi niki non maliki rahmatullah alayhi tamit dañ ni kenn duko firi manam kenn duko firi waya sauf ka hanafiye rahmatullah alayhim ñom dañu ne su fekente ne ndox mi let yi dafa deugar deugaray wo xamantene day téré ndox mi yegg ci biir yaram bi ci biir day téré ndox mi jaar ci biir karaw gi bu boba nak dañ koy budé bu boba nak dañ koy firi amma manam astaghfirullah buñ ko firi batay man astaghfirullah lol shafi'i ñoko shafi'i rahmatullah alayhi ñoon su fekenteene ndox karaw gi dafa deugal deugaray bo xamantene day tax ba ndox mi yegg ci bi manam karaw gi ndox mi du yegg ci bir karaw gi ci biir bir karaw gi boy karaw gi biir karaw gi ak biti karaw gi yep toy bo wa ko dañ koy firi amma hanafiyyi ak maliki rahmatullah alayhi ñoom duñ ko firi niki nonu ñi nga xamantene ñoom ñoy xanaabilay rahmatullah alayhum ñoom dañu takale d'abord digënté goor ak jigen dañ ni bu fekkenté ni goor la manam de niki nonu xanaabilay xanaafiyé tam rahmatullah alayhum dañ ni goor tam day firi karawam amma jigen mom du firi karawam lan motax ñu ne parce que jigen mom karawam day deugër bu ko takké bu ko lété amma goor nak mom lett genre lett yimi def manam ni mi rawé karawam loolu mom manam du deugër kon bu boba bu fekkante manam bu boba kon mom daf koy dindi mo gëna yomb té lool mom moy li nga xamantene mom mo rot ci hadith ummu salama radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom lañu la wax sank niki nonu tamit manam lool kon yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam daf niko nga bul dindi sa manam jarul nga koy dindi té niki nonu tamit bu ko defé manam ñi nga xamantene tamit ñom ñoy maliki rahmatullah alayhim tamit wutal nañ ko benen teunk moy ñom dañu né lolu sous condition que ne takki wuñ ko ak ay boom ak ay yenen men manam lo xamne dañ ko ci takke su fekente ne lenen lañ ko takke lu demene ak ay boom lu upp ñetti bu mu xasse ba mat ñet dañ koy dindi ndax lan ndax day téré karaw gi manam ndox mi dugg ci ba ci bir karaw ba laal der bi waaw bu fekente ne laalul dina laal der bi boba dootul jarax ni ñukoy dindi ndax li nga xamantene mom mo am solo mom moy karaw ndox mi laal der bi niki non su fekente ne manam tamit li nga xamantene manam mom moy ñi nga xamne niki non tamit karaw gi tamit dañ ko wara toyal manam ñom dañu wara toyal karaw gi ak der bi mais li motax li nga xamne moy li am solo motax ñuy xal karaw gi motax xal karaw gi ñom dañ ko def condition amma ñeneen ñi def ñuko manam dañ ko def farata ci ñap ci sangu farata amma ñi nga xamantene ñom ñoy yeneen mazhab bi xal karaw defuñu ko farata ci sangu farata ñom li am solo moy karaw gi toy ci kaw ak ci biir karaw gi amma ñi nga xamantene ñoy maliki comme niñ la ko waxe sank moy karaw bi toy bu biir ba bop bi wala bop bi toy ciosan fi nga xamantene mom la karaw gi di saxé toy niki non kon lool motax nit ki su amé karaw bu gudd masalan bu wacc ba ci ndigri masala koku nonu karaw gogou du ko du jarum ko toyal ci biti bop bi rek lay toyal ci biir amma ñi nga xamne ñom ñoy ñi ci dess nak ñom karaw gogou sax dañ koy toyal deug gis nga différence entre maliki ak ñi ci dess wala rahmatullah alayhim kon lolu manam mom moy li nga xamantene mom lañu wuté amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmatullah alayhim am nañ ci benen tekantal moy ñom dañu ne karaw ki nga xamantene manam ki nga xamantene mom mo wara firi jigen bi du firi letam waye shafi'i rahmatullah alayhim dañ ni dey firi letam ñom dañu ne bu fekenteene du firi letam ci benn condition moy su fekenteene letti degeurul degeuray bo xamne manam ci bir da ci bir dana toy buñ ci soté ndox wa su fekente ne karaw gi ci bopam ci bir du toy buñ ci soté lox kon bu boba dootul baxati waye li nga xamne moy li gëna deugër moy li ñeneen borom xam xam yi wax rahmatullahi moy di jigen ala kulli halin du dindi karawam ala kulli halin du firi netum ndax lan ndax li yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon ummu salama radiyallahu anha amma maliki rahmatullahi alayhi ñom dañu yamale goor ak jigen ndax lan ndax ñom li am solo ci ñom mom moy toyaay bi ñom non lañu déggé affaire hadith bi niki non ndax ñom dañu ne jigen mo ñew laj ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam te goor ak jigen ño bokk ay atté waye amma hanabila rahmatullahi alayhi ñom déggé wuñ ko nonu dé ñom dañu ne ah ah goor karawam day woyof jigen karawam day deugal jigen nak motax ñu woyo xolal ko mbir mi amma goor nak kenn duko woyo xolal mbir mi waaw jigen lettam bok moy deugal goor lettam day woyof lool motax amma ñi nga xamantene ñom ñoy masalan ki nga xamantene mom manam karaw manam bop ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahmatullah alayhim tamit difference bi ñu def ci digeenti ki gis mbeureuk ak ki gisul mbeureuk ñom dañ ne ki nga xamantene dafa amé janaba kokku du firi ay lettam waye bu fekkintene jigen ñi mom dafa gis mbeureugam bu paré day firi ay lettam ndax mbeureuk ben yoon lañ koy gis ci wër hanabila ñom dañ ni mbeureuk ben yoon lañ koy gis ci wër donte nak amna ci ñom ko melni ibn qudama rahmahullah dal ni li gëna wër dal moy firi gi jigen bi firi lettam bu gisé mbeureuk moy rek da fay daf dañ ko sopp loolu nak hadith bi nga xamne mom lañu tek tolo mom moy hadith manam pour wax ne farata la lool mo gëna ci seen mësal donte ibn qudama rahmahullah neena dañ ko sopp mo gëna wër manam ibn qudama rahmahullah dafa fekk ci presque dafa fekk ci jumhur wa manam li nga xamantene mom la hanabila rahmatullah alayhim tek tolo ci bobu masala mom moy même hadith wala même dalil yi nga xamantene mom la shafi'i tek tolo rahmatullah alayhim ngir wonen ci wonen bu fekenteene manam karaw gi dafa deugal boba buñ ko firi moy hadith ya aisha bi radiyallahu anha bi nga xamantene mom la gis mbeureugum fele ki mo ci hajjatul wada ba yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ko grawul manam dan ko anafisti manam xala da nga gis mbeureuk muné ko waaw muné ko kataba Allah ala bani ara banati adama manam li day yalla de ko bindal de ko dogal ci jigen yi nga xamantene doomu adama lan muné ko waye nak li nga xamantene mom ngay def muné ko demal nga firi sey net té nga peñew bu ko defé nga dal di sangu farata manam loolu la ko wax té loolu nonu manam ñom ñu né li nga xamantene mom la wax té hadith bo mi ngi ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima manam wax joju nga xamantene mom la ko yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam mom motax ñom ñu né kon nak loolu mom moy farata manam kon ñom ñu né loolu farata la mbolo manam kon dafa wara firi ay lettam su fekente né dafa gis mbeureuk xana bi lay rahmatullahi alayhi suko ndigo ci amma shafi rahmatullahi alayhi dañ ni mbeureuk bi ak gis tena ba bi ben la bo gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko mom moy hadith ya aisha wa radhiyallahu anha mom mo mujjé ñew ndax lan ndax loolu mi ngi amé ci at bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mujjé at juroom ben wër kessa la ci te genn aduna kon loolu day tekkale kon nak ci anam gu leer ci na manam loolu moy li nga xamantene mom moy li war legi nak manam legi nak am nga ñeneen borom xam xam rahmatullahi alayhim manam hanafiyye ak hanabila ak malikiyye rahmatullahi alayhim niki nono hanabila rahmatullahi alayhim ci benen wall gi manam ci li nga xamne mom mo abi ci différencier manam ci ki nga xamne moy jigen ji gis janaba ñom dañu ne dedet du lol li nga xamantene mom motax manam hadith ummu salama bi radiyallahu anha xamuñu kañ la ko ko lajjo te bokku na ci li wané ni lolou moy li gëna deugat moy ummu salama radiyallahu anha daf ni ko inni ashuddu dhufra ra'si manam wala bok ci benen waya sha'ra ra'si manam sama bop sama karaw bop wala bok sama lettu bop yi dama koy deugëral manam dama koy deugëral deugëral gi nga xamantene nak mom la koy deugël lol mom moy wané ni kon manam waru ko firi amma yaa aisha radiyallahu ta'ala anha li nga xamantene mom la manam karawam gi li nga xamantene motax liko yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax lolou dañ ko sopp mu firi ko te li nga xamne mom moy te lolou li gëna deugal insha allah ndax le fait que yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga sangu ju jugal nga sangu ju nga firi sa bop nga peñe ko lolou yoy yep amul dara lu ci farata manam amul dara lu ci farata lim ko wax ndax dafa gis mbeureuk manam sangu farata gogou du farata xam parce que du ci julle de toute façon parce que mbeureugum jexul da ko doga gis legui ni kon nak ak yenen ak yenen manam amul dara lo xamantene farata la ci amul dara lo xam ci ba pare lolu tamit daf ko ko wax même bu fekkonté ne dañ ni farat dañ ni daf ko ko digël sax dañ nan ko lolu daf ko wone ni manam firi netti mo gën ñak ko firi li gëna kawé liñ mëna déggé ci hadith bobu moy lolu amma li nga xamantene nak manam mom mo lañu tontu tamit hanabilay rahmatullah alayhim ci différencier biñu différencier entre ki nga xamantene da fay gis mbeureuk ak ki nga xamantene gisuko boba dañ nan ki nga xamantene da fay gis mbeureuk li nga xamantene mom moy wané ni manam manam moy différent di amul ben différence ndax li nga xamné mom moy wané ni amul ben différence mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu wax dafa am ci riwaya bu mu ñëw ci sunan imam abu daud rahimahullah te hadith wër mom moy dafa ni man bu may sangu farata ci janaba wala ci bërek hadith ummu sallam radhiyallahu anha kon loolu mom moy différent mom moy wané lool te bok na ci tay buñ ko xolé buñ mënon nañ ko xiyaxé moy sangu janaba lan la bo wa dañ nan la farata la ngani sangu ci mbeureuk lan la ngani ma farata la man la est ce ñaar yoy niñ koy defé wouté nañ man ngani ma dedet est ce farata yi ci ak farata ci ben lañ ngani ma waw man la sunna yi ci bi ak sunna yi ci be ndax ben lañ ngani ma waw man la kon nak amul won différence bo xamné mom war nga ko def ci digënté karaw manam litti jigen gi nga xamantene dafa gis mbeureuk ak jigen gi nga xamantene dafa amé janaba lolou kon amul benn différence bo ci wara mëna def kon bu boba tamit lolou mom moy li nga xamne mom moy li gëna deugër insha Allah ta'ala wal lolou tamit benen mas'ala bo xam manam lolou bu boba nak mu am benen mbir bo xamantene dañuy jadd fofu touti manam bu boba ñu xol mas'ala yoy lan lañuy tektal lim ñuy tektal mom moy karaw dafa yor atay lu takaliko ak nit wa yorul atay lu jokkolo ak nit wa manam karaw dafa yor atté lu takaliko ak nit wa yorul katé lu jokkolo ak nit lan moy lolou manam tay bu fekente ne dama yor sama kala kala ji dafa takaliko ak man mais dokkolowul ak man alors que sama yaram bi sama loxo bi bobu dafa jokkolo ak man wa nekul loxo nga dafa takaliko ak man wa gis nga différence wa karaw gi tamit non la mel ndax bu fekente ne dafa jokkolo ak nit ki manam kon bu nit ki bu fekente ne dafa wara sangu janaba kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam dalal ko sa litti lu mu deugar deugar deugar dang koy dindi ndax karaw gi dafa wara toy lolou la koy wax waye li tax nak li woné ni manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam karawam rek bop bi manam ciosanal bop bi rek la bëgg mu toy mom moy li nga xamantene mom la wax fi mim nan khat arwa basharata wa ak tamit li nga xamantene mom moy usul ash'ari manam ghasala usul ash'ari manam mom moy day raxax fi nga xamne moy sax waayu karaw bi lolou manam moy kon yaram bi le beug mu toy te lolou mom manam kon lolou mom moy tektale li nga xamantene mom moy manam mom moy tektale li malike rahmatullah.